Gisteravond zijn de bewoners van Burgum opgeschrikt toen er een boerderij in het centrum van het dorp tot de grond toe afbrandde. Volgens ooggetuigen had men de achtersten van ruim 1000 kippen in brand gestoken. Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuur. Lopend vuur. Hallo allemaal, van harte welkom bij de tweede proefpodcast van Lopend Vuur. Ik zit hier samen met Liekle in het bijzonder warme Groningen en ik vraag me zo af, Liekle, hoe is het met jou? Nou Art, het is hier snikheet. Je zei het zelf al, ik kijk gelukkig naar buiten waar mensen voorbij fietsen en jongelingen weer een balletje durven te trappen in de avond die kennelijk al wat koeler wordt. Maar ik heb het er maar zwaar mee. Nou goed, toch moeten we wat gaan doen vanavond. Wat gaan we eigenlijk doen? We gaan om te beginnen in ieder geval luisteren naar een nummer van Silas in Sexy. En wie is Silas in Sexy? Volgens mij hebben zij een prijs gewonnen vorig jaar. En de grootste prijs van Nederland. Die inderdaad. En op hun site www.silenceissexy.nl kun je hun nieuwe single downloaden. Was hidden from you. Dat was This Is Our Start van Silence Is Sexy, hun nieuwe cd. Art, wat vind je ervan? Ik vraag me eigenlijk twee dingen af. Wellicht dat jij me kunt helpen. Eén, is de zang goed genoeg? En twee, waarom gaat op 2/3 van het liedje nemen ze een afslag waarvan de weg terug ook bijzonder lang is? Drie, dat is een opmerking, is dat volgens mij wel een goed liedje kan zijn. Het grappige is dat ik dacht van, god, wat een hoop verschillende ideetjes. Weer in één nummer. Waarom doen we dat toch altijd in Nederland? Maar dat laatste, dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Want het zijn zat bands die dat doen. Ik vind het nu moeilijk om te zeggen of de zang goed genoeg is. Omdat we het heel simpel via een heel normaal PC-speakertje horen. En dan komt het vast niet volledig tot z'n recht. Dus ik kan niet horen of de productie is of de zangstem zelf. Ik vond hem aardig. Hij heeft wel een eigen karakter. En mij was het nummer inderdaad wel te lang. Nou, de afslag, hè? Er gebeurde tussendoor iets. En toen moesten we even rustig aan. En toen moest er even hard. En dat vond ik ook nog weer wel opvallend. In het laatste stuk, waar er even dan gebeukt wordt. Dat de drummer dan toch om de zoveel maten eventjes de groove eruit haalt. Waarschijnlijk omdat hij het fijn vindt om niet de hele tijd hetzelfde te spelen. Ik vind het moeilijk. Ik vind het net even te veel. En daarnaast, weet jij wanneer de debuutplaat van Interpol uitkwam? Dan hebben ze daarvoor nog EP's uitgegeven. Maar voor mij die debuutplaat, een aantal jaartjes terug, denk ik. Daar doet dit jou aan denken? Ja, absoluut. Maar dat is mijn meest negatieve gedachte. En denk ik van, dan komen wij nu pas met leuke New Wave. Terwijl dat eigenlijk al lang en breed gedaan is. Maar goed, dat is niet. Aan de andere kant wel weer leuk dat Silence Is Sexy dan vorig jaar de prijs won. Want kennelijk hebben we dat in Nederland toch wel een beetje door, dat het leuke muziek is. Ja, ik moet eerlijk toegeven, in een heleboel jaren grote prijs van Nederland vind ik dit eigenlijk weer is een beentje met potentie. Dus ik denk ook zeker wel dat er van alles in zit. Ik heb een paar opmerkingen en vragen, maar wellicht als ik een nummer vaker hoor en dan niet op jouw iBook, maar op mijn eigen nat setje bijvoorbeeld, hè, dat er dan nog allerlei mooie dingen gebeuren. Dus wie weet. Heel mooi. Heel spannend. We gaan door naar het volgende deel van ons programma. En dat is dat we aandacht gaan besteden aan Spread the Love. De cd die virtueel is uitgebracht door Simuze. Alweer anderhalve maand terug. De cd viert dat Simuze ondertussen nu al bijna 12 maanden bestaat. Maar op dat moment 10 maanden, meen ik. Met heel veel muziek van allerlei bands die op Simuze hun tracks hebben staan. En die dus niet aangesloten zijn bij de Buma Stemra. Maar gebruik maken van een Creative Commons licentie. Dat is tenminste muziek die we hier netjes kunnen draaien. Zonder dat we bang hoeven te zijn voor gerechtelijke stappen van de Buma. Als ze ons ooit al ontdekken. We gaan het nummer van die cd draaien. Spread the Love. Je kunt hem downloaden op www.simuze.nl. En het nummer wat we draaien is van We Versus Death. fantastisch idee. We Versus Death and How to Translate It van de Spread the Love CD, uitgebracht door Simuze en downloaden op www.simuze.nl. Art, wat weet jij van We Versus Death? Aardig wat, want mijn eerste labeltje dat ik opgezet heb, Silent Minority Records, heb ik ook op onze verzamelaar gezet. En ze hebben ook op onze avond in Paradiso toen gestaan. En toen waren ze al fenomenaal. Dus geweldige band. Die gaat nog lang volhouden en die gaat nog ver komen, denk ik. Oké, wat is het recente nieuws? Het recente nieuws? 3 juni jongsleden ben ik naar de Echo geweest. Onder het kopje schaamteloze zelfpromotie zal ik hier even vertellen wat ik daar deed. Ik ben daar samen met Living Room Records, Zabel Muziek, die dus de plaats van We Versus Death uitbrengt. By the way, en Excelsior Records bezig geweest met uitbrengen van een split vinyl, waarop op de eerste versie Blues Brother Castro terug te vinden is en Alamo Racetrack, om terug te komen op de Echo. Daar speelden beide bands en daar was voor de bezoeker een gratis exemplaar te krijgen. Okay. Wat een hartstikke leuke avond uiteindelijk werd. Heel mooi. En gaan we dan van We Versus Death binnenkort ook zo'n split vinyl verwachten samen met een andere band? Je mag het niet doorvertellen, maar ja, dat mag je verwachten. Dat dus, is heel en 1-1 is 2. Jij mag raden wie er dan bij mag op die split. Ja, dat is een heel gevaarlijke vraag voor mij natuurlijk. Daar ga ik me ook niet eens aan wagen. Ik denk dat dat een aardig is voor de luisteraar. Als je denkt te weten met welke band We Versus Death een split aangaat, laat het even weten in de comments van deze podcast. Want daar zijn we tenslotte voor. Daar hebben we ook zo'n website voor, www.lopendvuur.nl. Maar dat wist je al, anders had je de podcast niet gehoord. Dus als jij weet met wie We Versus Death dan mogelijk binnenkort een split vinyl gaat uitbrengen, dan zien we het graag in de comments tegemoet. En als we het er toch over hebben, hoe zit dat met die split vinyls? Want er zijn nu, dat zijn singeltjes die uitkomen, toch? Ja, precies. Al even heel duidelijk. Het plan is om dit een lange termijn actie te laten zijn. Dus we hebben nu een split uitgebracht van Blues Brother Castro en Alamo Racetrack. Er horen 2 shows bij, dus de Echo Show op 3 juni. En daar hoorde ook de show in Paradiso bij van 16 juni jongsleden. Alle bezoekers krijgen dan zo'n split vinyl en kunnen de bandjes live bekijken. In eerste instantie zijn er 4 gepland van die split vinyls. Met dus bij elke split vinyl 2 shows waar bezoekers gratis zo'n ding krijgen. En wat natuurlijk elke bezoeker wil is een compleet setje. Dus die zal naar alle shows gaan. Waardoor een mooie kruisbestuiving kan ontstaan tussen de labels. En mensen weer een beetje warm worden gemaakt voor het product vinyl. En onder welke noemer gebeurt het allemaal? De Dutch Indie Singles Club. Disc. En als je dat dus afkort, krijg je disc. En als je daar veel meer van wil weten, en dat wil je waarschijnlijk, dan ga je naar www.desinglesclub.nl. Daar kun je ook subscriben op een podcast. En daar zul je niet te veel geleuter in terugvinden, maar wel gewoon de tracks die verschijnen op die split vinyl. En die cool. worden dan automatisch gedownload in jouw iTunes of wat je ook maar gebruikt. En dan kun je ze in ieder geval digitaal gratis krijgen. En op dit moment vind je dus in die RSS-feed vind je al Blues Brother Castro en Alamo Racetrack. Precies. En één van de twee gaan we draaien. Welke wordt het? We gaan Alamo Racetrack draaien. En het nummer heet Don't Beat This Dog. Don't be my savior, keep this girl away from me. En daar was hij dan, de tweede proefuitzending van lopendvuur.nl. Mijn naam is Liekle. Ik ben Art. En we vonden het heel fijn dat je geluisterd hebt. Erg fijn zelfs. En het zou nog mooier zijn als je wil reageren op deze uitzending. En dat kan door het plaatsen van een comment op onze website. En dan graag onder de podcast van toepassing. En laat vooral weten wat je er goed aan vond, wat je er niet goed aan vond. En meer belangrijke en onbelangrijke informatie. En check verder natuurlijk de tekst bij deze podcast voor alle relevante weblinks van Silence is Sexy, Alamo Racetrack, The Singles Club, We vs. Death en Simuze.nl. Precies. Dames en heren, tot de volgende keer. Goedenavond. Lopend vuur, lopend vuur, lopend vuur, lopend vuur, lopend vuur, lopend vuur, lopend vuur.